Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 5 marca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy mają dostać pierwsze finansowe wsparcie. Trwa też zbiórka darów dla poszkodowanych w wyniku zawalenia się kamienicy w Poznaniu. Centroprawica Berlusconiego wygrała wybory parlamentarne we Włoszech, ale z pierwszych informacji wynika, że nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Przed nami Oscarowa noc. Nasz kraj reprezentuje polsko-brytyjski twój Vincent. Dziś ma ruszyć śledztwo i wypłata pierwszych zasiłków dla osób, które straciły mieszkania i wszystko, co w nich było. Wczoraj zawaliła się część kamienicy na poznańskim Dębcu. Przyczyną był prawdopodobnie wybuch gazu. Zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych, 3 ciężko. Akcja strażaków ma trwać do rana. Dopiero gdy będzie pewność, że pod gruzami nikogo nie ma, wjedzie tam ciężki sprzęt. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Noc mieszkańcy spędzają w hotelu albo u rodzin. Mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Te osoby, które nie zostały ranne, zostały przewiezione tutaj do pobliskiego hotelu. Miasto ma zawsze w takich sytuacjach procedury przygotowane. Te osoby mają zatem dach i schronienie zapewnione. Pomoc psychologiczna również naszych służb. Do tego pracownicy służb społecznych przeprowadzają wywiady z poszczególnymi osobami, tak żeby można też świadczyć pomoc materialną i finansową, taką podstawową, która jest w takich sytuacjach też przygotowana. Zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych uruchomiła Caritas, przekazała także najpotrzebniejsze rzeczy, odzież, koce czy środki czystości. Ksiądz Marcin Janecki prosił na antenie TVP Info o włączenie się w akcję pomocy. Potrzebne jest wszystko. Bielizna, rzeczy do ubrania, kurtki, koce, takie też i przybory higieniczne, toaletowe, środki czystości, to wszystko, co potrzebujemy każdego dnia, więc te dary jak najbardziej, te, które mamy już w magazynach, są tutaj dostarczane, ale też i zachęcamy, jeśli ktokolwiek chciałby się włączyć w pomoc, można też te rzeczy przynosić na rynek Wildecki do centrali Caritas, bądź też taka zbiórka będzie odbywała się tu w miejscowej parafii na Dębcu. Już wczoraj w miejscu katastrofy był prokurator, teraz badane będą wszystkie okoliczności wybuchu i zawalenia się kamienicy w Poznaniu. W serwisie Trójki teraz informacje z Włoch. Wybory parlamentarne nie wyłoniły wyraźnego zwycięzcy, który samodzielnie utworzy rząd. Wynika z exit polls podanych przez telewizję Rai Mediaset. Po zamknięciu lokali wyborczych z niewielką przewagą prowadzi centroprawica Silvio Berlusconiego. Blok sił centroprawicy, czyli Forza Italia, Ligi Północnej i Braci Włoch, otrzymał około 35% głosów. Antysystemowy ruch Pięciu Gwiazd około 30%. Rządząca dotąd Partia Demokratyczna dostała około 20% głosów. W pierwszych komentarzach włoskie media podkreślają, że rezultatem wyborów jest wielka niepewność. Nie tylko w kraju. Ponad 70 tysięcy osób na całym świecie wzięło udział w organizowanym już po raz szósty Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego celem jest upamiętnienie i oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Relacja Karola Surówki. Bieg tropem wilczym odbył się w 333 miejscach w Polsce i 8 miastach za granicą, między innymi w Londynie, Nowym Jorku, Wilnie czy Wiedniu. Mojego dziadka w 53 zestrzeli komuniści, ja muszę to po prostu robić. Takie 2 kilometry to bardziej przejdziemy, ale od tego się zaczyna. W biegu wzięli udział również żołnierze polscy i państw sojuszniczych w 7 misjach pokojowych, między innymi w Bośni, Kosowie, Kuwejcie czy Afganistanie, mówi rzecznik imprezy Barbara Konarska. Te koszulki z bohaterami naszych, z żołnierzy niezłomnych są również ubierane na mundury żołnierzy w NATO. Biegacze startowali na 3 dystansach, 10,5 km oraz 1963 metry. Symbolizuje to datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. W wielu miejscach uczestnicy po biegu mogli spotkać się z kombatantami i zmierzyć z poza biegowymi wyzwaniami, tak jak w Wilnie. Garnizon przyszykował ścięcie brzuski szabelką. Pierwszy bieg pamięci żołnierzy wyklętych odbył się w 2013 roku. Wzięło w nim wtedy udział 50 osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Kształt wody, 3 billboardy za Ebbing, Missouri czy może Lady Bird. Tej nocy dowiemy się, kto zdobędzie Oscara za najlepszy film i w innych kategoriach. Nasz kraj reprezentuje polsko-brytyjski animowany twój Vincent. Dorota Kobiela, współautorka malarskiej animacji o ostatnich dniach życia Van Gogha, przyznaje, że promocja filmu jest dla niej bardziej męcząca niż praca na planie. O wiele łatwiejsza była praca przy filmie. No, łatwiej się w tej pracy odnajduje niż właśnie w pracy takiej podróżnika, promotora. Jestem zmęczona, przyznaję, ale nie będę narzekać. A co do Oscarów, no to już jest za nami. Ta promocja Oscarowa, czy to zmierza do Oscara, tego nie mogę powiedzieć. 9 tysięcy jest członków Akademii i co oni zadecydują, to już nie ode mnie zależy. Ja zrobiłam to, co potrafiłam. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Specjalna audycja z udziałem gości zacznie się za 2 godziny i potrwa do rana. A teraz jeszcze prognoza pogody. Nawet minus 21 stopni tej nocy na Podlasiu i w Dolinach Bieszczadzkich, na wschodzie, na krańcach południowych Polski do minus 19 w centrum, około minus 10 na zachodzie, minus 5. W ciągu dnia będzie sporo przejaśnień, tylko na północnym zachodzie więcej chmur, a na zachodnim wybrzeżu przed południem słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie jeszcze poniżej zera w ciągu dnia, od minus 1 do minus 3, w centrum plus 3, na południowym zachodzie plus 6. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wchodzę ja, cały na biało. Mili Państwo, no to była oczywiście uwertura, lekka kawaleria Franciszka von Zuppe, Franciszka Zuppe raczej. To była połowa uwertury w zasadzie, nawet nie końcówka, połóweczka. Ta połowa w ogóle utworu jest fajna, bo to jest taka niedopowiedziana tajemnica, niedopowiedziana obietnica. To jest jak wyjazd autokarem na kolonie i jeszcze myśl, gdzie będę tej nocy, jaki to będzie budynek, jaki jest cel podróży, jak wygląda hotel, schronisko czy hostel, to jest taka potencjalność, to jest coś takiego fajnego. W ogóle Annały Migały to jest program, właśnie się zaczął. Ja nazywam się Michał Migała i będziemy ze sobą jeszcze przez godzinę 50 i 53 minuty. To był Franz Zuppe, czyli Franciszek Zupa. A propos muzyki klasycznej, też mi się przypomina ten zły, negatywny bohater z Leona Zawodowca, który słuchał sobie właśnie zawsze muzyki klasycznej, tych najlepszych kąsków. On tak fajnie pigułkę sobie połykał z taką substancją, chyba od której był uzależniony. No rozgadałem się troszeczkę. I tak sobie myślę, że może w ogóle zmienić, żeby w ogóle pójść w stronę muzyki klasycznej teraz w Annałach Migały. Tak, a kto w ogóle powiedział, że ja mam grać pop? Kto powiedział, że ja mam grać mainstream jakikolwiek i tak dalej? Przecież możemy sobie tutaj zrobić właśnie kącik muzyki klasycznej przez chwilę. No i co, to może Modest Musorski i Noc Świętojańska na Łysej Górze, bo zasadą tej audycji jest brak zasad. Naczelną zasadą tejże audycji jest niestabilność, więc teraz co? A czemu nie? A czemu nie? No czemu tak? No właśnie, Modest Musorski, Noc Świętojańska na Łysej Górze. No, zawsze ciary przy tym utworze. Można powiedzieć, że pan Modest wymyślił heavy metal, zanim to było modne. Co mogę powiedzieć? No ja wyobrażam sobie po prostu, biorąc pod uwagę tytuł, wyobrażam sobie te wszystkie czarownice Lucyfera i te nocne takie żyjadła, że tak powiem. To ładne słowo wymyśliłem, żyjadła, które tam na Łysej Górze zbierają się o północy przy pełni. A swoją drogą taki szwedzki noise'owy projekt Green Army Fraction, jednoosobowy projekt tradycjonalistyczny i na wskroś antynowoczesny, właśnie wykorzystuje motywy z Modesta Musorskiego. Projekt, który postuluje elitaryzm w ogóle i powrót do społeczeństwa kastowego, ale to jest zupełnie inna historia. A historia w ogóle dzisiejszej audycji jest taka. A propos Łysej Góry, mam nadzieję, że w ogóle tymi dwoma utworami wyeliminowaliśmy tych niekumatych słuchaczy, tych słuchaczy głównego nurtu, którzy mogli się przestraszyć jakiejś tych utworów. Może tak, może nie. Zostali ci, którzy wiedzą, o co chodzi. A propos Łysej Góry właśnie. Dzisiejsza audycja będzie przede wszystkim trochę niesamowita i ten klimat niesamowitości będzie towarzyszył nam praktycznie do końca. Odwiedzi Annały Migały najprawdziwszy hipnotyzer. Człowiek, którego umiejętności już widziałem na własne oczy i którego umiejętności sam odczułem, bo nie sprzedawałbym wam przede wszystkim czegoś, czego sam nie doświadczyłem i w co sam nie wierzę. Zrobiło nam się troszeczkę chłodno, tak mi się wydaje. No to dobrze, co jeszcze w programie? No w programie między innymi będzie wiersz, będzie konkurs Stolice Świata, konkurs, do którego przez jeden odcinek audycji już zdążyłem was przyzwyczaić. Będzie, w końcu pojawi się cykl rumuńskich mistrzów fujary. Będzie dużo muzyki dziwnej i niespodziewanej, takiej jak była i takiej jak będzie. No ale nie będzie, no nie będę cały czas muzyki klasycznej puszczał. Teraz troszeczkę inny klimat. Nieoceniona kapela z Trójmiasta, jestem pod ich wrażeniem od wieku 14 czy 15 lat, kiedy ich po raz pierwszy usłyszałem. Szczepan z Załogą, czyli prawdziwe punki. Naprawdę ci goście trzymają się prawdziwej punkowej szkoły. Zespół Po Prostu w utworze z albumu One Hate Doktorate, bo Szczepan powiedział, że tak to trzeba czytać, a nie One Hate Doctorate. Zespół Po Prostu w utworze Środek Bąka. Yeah. zespół po prostu. Szczepan z załogą, którego bardzo ceniuje, czyli cenię i szanuje jednocześnie, człowiek, który ma imponujące bokobrody, chyba największe w Trójmieście. No, a ja zapowiedziałem konkurs, Wanna Łachmigały, no i cóż, jako się rzekło, konkurs jest. Na razie, bo ja znowu zapomniałem numeru SMS-owego do nas, do redakcji, więc będzie konkurs e-mailowy, tak jak poprzednim razem. Konkurs Stolice Świata. Poprzednio, ten konkurs będzie prostszy niż poprzedni, dlatego że poprzednio pytałem się o szczęśliwego Walończyka i jednocześnie stolicę. Był to oczywiście Belgrad i na to wyzwanie jako pierwszy, z tego co pamiętam, odpowiedział pan Marcin Gnat z Krakowa. W Zamościa również, którego serdecznie pozdrawiam i któremu serdecznie gratuluję. A tym razem następny konkurs, do którego odpowiedzi należy pisać na adres annaly@polskieradio.pl. I dacie mi znać, czy jesteście tam po drugiej stronie w ogóle. Trzeba odpowiedzieć na jedno proste pytanie i właśnie oto to pytanie. Co to jest? Posiadacz jednej z najdłuższych rzek na świecie, a jednocześnie stolica. Co to jest? Maile na annaly@polskieradio.pl proszę przesyłać. Nagroda to będzie nagroda niespodzianka. Ja nawet tutaj mam w torbie, mam ją. Zaraz zobaczymy. Jest nagroda. Ale no to się okaże, jak otworzy szczęśliwiec zwycięzca kopertę. annaly@polskieradio.pl. No właśnie, posiadacz jednej z najdłuższych rzek na świecie, a jednocześnie stolica. Kombinujecie, to jest bardzo fajne. To nie jest ta odpowiedź, drogi Konradzie, którą właśnie wysłałeś. Posiadasz najdłuższej rzeki na świecie, a jednocześnie stolica. A teraz już może klasycznie pojedziemy człowiekiem, który zawsze w swoim berecie i w swoim starym Mercedesie beczce przemierza stary również Mokotów. Jednym słowem pan Bogdan Gajkowski, którego bardzo szanuję, no w swoim największym oczywiście hicie, w hicie, który opowiada o chyba tak rozpuszczeniu się w ogóle w czymś większym, w czymś takim żeńskim. Bardzo zagadkowy jest w ogóle ten tekst. Kapitan Nemo i twoja Lorelai. Przez mrok, słuchany serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. Słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz, jeszcze piekło, czy słodki raj. To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz, Lorelai. To ona wciąż ona, tylko jedna naj. Przeklęta szalona. No moi mili, to jest audycja Dnały Migały. Przypominam, jest prawie 25 minut po północy. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. I nie zawiedliście. Po pierwsze odpowiadacie w SMS-ach, których to SMS-ów numeru nie podałem, a jednak śmiałkowie tutaj piszą, ja już wszystko ogarnąłem. Numer 71335 w razie czego, ale tu już widzę, jest dużo odpowiedzi pod numerem SMS-owym. Jest też dużo odpowiedzi pod mailem anali@polskieradio.pl. Odpowiedzi różnych. I muszę powiedzieć, że odpowiedzi zaskakujących również. Dlatego, że jednej... No właśnie, ja tutaj będę miał troszeczkę ćwieka mi zabiliście, bo jak zwykle słuchacze zaskakują i kreatywność słuchaczy, inteligencja słuchaczy mnie zaskakuje. I trzeba będzie chyba wyprodukować jakąś kolejną nagrodę, bo nie wiem, czy przeforsuję, tak jak eksperci z wielkiej gry, czy przeforsuję swoje zdanie co do prawidłowości jednej odpowiedzi, a nie prawidłowości drugiej, bo jak zwykle w takich kalamburach na kreatywność można powiedzieć, że też odpowiedzi, których się nie spodziewałem, też mają rację bytu. Strasznie zagadkowo mówię, więc może tak. Więc może poczekajmy jeszcze. Jeszcze przyślijcie proszę odpowiedzi. I powoli również chcę powiedzieć, że już za jakieś 10-15 minut, może nawet bardziej 10 niż 15, będziemy mieć w studiu gościa wyjątkowego i będziemy robić prawdopodobnie coś wyjątkowego w ogóle w historii radiofonii. Nie wiem, czy tego typu cuda były robione. Będzie z nami za 10 minut Piotr Matejuk, hipnotyzer, hipnoterapeuta. I będziemy rozmawiać o hipnozie, bo temat stał się troszeczkę nośny medialnie ostatnimi czasy. I być może jest tak, że ludzie mogą na temat hipnozy mieć bardzo takie skrzywione zdanie, bo to wiadomo, w Jamesie Bondzie, w różnych filmach sensacyjnych ta hipnoza była czymś jakimś tam diabelskim, złym. Ludzie wykonywali rzeczy wbrew swojej woli. A być może to tak nie wygląda. Być może to wygląda troszeczkę inaczej. I o tym, czym jest hipnoza i o tym, czym nie jest hipnoza, porozmawiamy. Jeśli macie jakieś pytania do Piotra, to zapraszam. 71335, a na te wasze pytania będę spoglądał. A na razie jeszcze trwa konkurs, za chwilę jego rozwiązanie. Konkurs Stolice Świata. Przysyłacie odpowiedzi. Pytanie, przypominam, brzmi: stolica lub posiadacz jednej z najdłuższych rzek na świecie. Co to może być? Padają odpowiedzi. Brazylia. No nie. Kongo. No, jest rzeka Kongo rzeczywiście i to jest, to jest ciekawa odpowiedź, muszę przyznać. Ale jeszcze czekam na wasze odpowiedzi. Tymczasem OMFO, czyli Our Man from Odessa. Tak się nazywa ten artysta, którego lubię bardzo i który jeszcze podczas naszej audycji wystąpi w takiej specjalnej roli. Tymczasem taki dosyć dynamiczny utwór Drimba and Bass. OMFO, Drimba and Bass w annałach Migały, jest prawie pół do pierwszej w nocy w Trójce. I cóż, czas rozwiązać nasz konkurs. Zaskoczyliście mnie, dlatego że chodziło mi o Manilę. Posiadasz najdłuższej rzeki na świecie, jednej z najdłuższych rzek na świecie i stolica światowa. No to jest Manila, ale w zasadzie Konrad też, który napisał Kair. No w sumie też. No jeśli miasto jakoś za jakiś byt uważać, za jakiś byt, nie wiem, no za jakiś podmiot mający jakąś tam świadomość, mogący posiadać coś, no to Kair też posiada Nil i jest jednocześnie stolicą, także Kair w sumie też, muszę przyznać, ale no chodziło mi o Manilę i tutaj Maciejka był najszybszy, a drogi Konradzie, coś muszę znaleźć takiego, żeby ci wysłać, no bo w zasadzie awansem można powiedzieć, że tutaj teraz jestem gronem ekspertów z wielkiej gry i jako grono ekspertów zbiorowe ciało mówię, że również wygrałeś. Także to była Manila, o Manilę mi chodziło. No dobrze, to już za nami. To co? To za chwilę klasyk już audycyjny. Jejku, mamy dopiero drugą audycję, a ja już tak mówię, o, za chwilę klasyk audycyjny, jakbym robił tę audycję od 20 lat. No nie. Za chwilę po prostu wiersz i tyle. Za chwilę również, za mniejszą chwilę, czyli zaraz, utwór muzyczny, który bardzo lubię, zespół szwajcarski, Chłodna Fala. Chłodna Fala, którą uwielbiam. Można powiedzieć, chłodna encyklika, kardynale. Były kiedyś takie memy. To jest zespół, przy którym nieźle się bawiłem swojego czasu na jednym z wrocławskich skłotów, ale to już jest zupełnie inna historia. Gaucon i Iceba. heute ein Eisbär sein im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, all das wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, all das wäre so klar. Alles wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. No i jesteśmy z powrotem. Moi mili, radio to jest w ogóle substancja żywa i to ja bardzo to lubię w tej pracy, że czasem mówimy jedno, jest drugie. Wiersz będzie troszeczkę później, a ze względu na palące obowiązki, które aż przypiekają naszego gościa, zawodowego, profesjonalnego hipnotyzera Piotra Matejuka, zaczynamy sesję pytań i odpowiedzi z jego udziałem. No i cóż, Piotrze, przedstaw się tutaj całej Polsce, tutaj przed milionami słuchaczy. Dzień dobry, witam całą Polskę, witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie, Michale. Tak jak mnie miło zapowiedziałeś, mam na imię Piotr Matejuk i zajmuję się hipnoterapią, czyli wykorzystaniem fenomenów transu hipnotycznego w psychoterapii, w pomaganiu osobom, klientom, czyli de facto wielu z nas może skorzystać z takiej pomocy. Pomagam im po prostu rozwiązywać problemy emocjonalne. Jasne. Oczywiście nie wszystkie, bo ta metoda też ma swoje ograniczenia, o czym nie wszyscy wiedzą, natomiast chciałbym to zaznaczyć. Natomiast zdecydowałem się, powiedzmy, rozwijać tę pasję, ponieważ uważam, że hipnoterapia ma olbrzymie pole do manewru, jeżeli chodzi o taką dobrą, rzetelną pracę mentalną. Jasne. Ja dla, że tak powiem, uwagi techniczne powiem dwie. Po pierwsze, możecie pisać pytania do Piotra na annaly@polskieradio.pl lub jeśli jesteście gdzieś na zewnątrz i nie macie dostępu do e-maila, można słać SMS-y na numer 71335. Czyli 71 335. Mam nadzieję, że to prościej teraz powiedziałem. No i oczywiście telefon nasz jest czynny i można się nagrać i zadać pytania Piotrowi. 2 2 i 7 3, czyli 2 2 3 3 3 3 3 3. Dokładnie tak. I możecie dzwonić. My będziemy się starali na bieżąco te wasze pytania zadawać. Pytania, które już spływają do skrzynki. Karol pyta się, czy są ludzie odporni na hipnozę i czy to prawda, że nie da się zahipnotyzować osoby, która się nie da zahipnotyzować? Okej, tutaj dwa pytania. Dzięki, Karol, za to pytanie. Dobrze, to najpierw pierwsze pytanie. Czy są ludzie odporni na hipnozę? Tak, oczywiście są ludzie odporni na hipnozę. Są to te osoby, które po prostu nie chcą być zahipnotyzowane. Jeżeli osoba ma jakiś opór i albo po prostu nie chce skorzystać z niewiarygodnie wspaniałych możliwości, które daje ta metoda, no to po prostu nic na siłę. Oczywiście taka osoba no nie wejdzie w trans. Czyli z tego już wynika odpowiedź na drugie pytanie Karola, że nie da się zahipnotyzować osoby, która się nie da zahipnotyzować. Dokładnie tak. Po prostu. Czyli te wszystkie sceny z Jamesa Bonda, z jakichś innych filmów, gdzie z reguły jakiś zły bohater swoim mesmeryzmem i swoją mocą hipnotyzował osoby, no nie jest to, nie ma to dużo wspólnego z rzeczywistością. Mało tego, jest to na wielu kursach, szkoleniach, warsztatach z hipnozy i z hipnoterapii, bo ja się zajmuję głównie hipnoterapią, czyli wykorzystywaniem transu hipnotycznego w terapii, tak jak wspominałem. W wielu szkoleniach i konferencjach jednym z głównych elementów uczenia przyszłych hipnoterapeutów pracy z klientem jest właśnie praca z tymi wszystkimi mitami, naleciałościami hollywoodzkimi. I tak, jeżeli chodzi o Jamesa Bonda i złych hipnotyzerów, no to raczej należy to pozostawić w szufladce. tak. Jak się już ma zegarek, który strzela, no to wtedy można być może hipnotyzować, natomiast reszta chyba nie. Dobrze, część dalsza pytań i odpowiedzi już za chwilę, a my, żeby wejść może w taki troszeczkę psychodeliczny klimat, zaprezentuję, nie wiem, czy to nie jest premiera na trójkowej antenie, też składu, który bardzo lubię, z Pomorza Środkowego, nie z Pomorza Środkowego, z Pomorza Zachodniego, ze Świnoujścia przecież jest pan Piernikowski i spółka, czyli jednym słowem syny i utwór Babcia. Ciągle dziwne sytuacje, w których serce pęka, pęk. Ciężko okumację. Cała kasa, daleki kumasz, gdzie ją wydać, patrz, zielony krzyż tu masz. Cienko, czoło przecieram ręką, nie znam nikogo, co by miał miękko. Do babuli wyciągają ręce, ale po to by wziąć od niej jeszcze więcej. A babula chyba dobra w koszykówę, bo ma odnoszenia ciężkich siatek, ręce długie. Syny, wnuki, prawy geronto, podłoga matowa jest, bo nie ma prądu. Łyżeczka dzwoni w szklance herbacie, szum w aparacie. Cicho ktoś idzie, się boję, nie otwieram. Wstydzę się, a już będzie muka. Radio koronka, cicho szepczy, nie mam dzwonka. Ktoś puka, czekam na listonosza, czekam na wnuka. Mleko, chleb, mieszkanie, geronto, getto, zadrzelam stąd. K. kolejna koronka, finito, amen. Nad głową wisi RTV, abonament. W głowie szum zamęt, serce nie kamień. Czysta kartka, to mój testament. Telewizja mówi, że jest na życie polisa. Hipoteka utrwanego lisa. Ponoć to bez ryzyka. Obraz zanika. Zdrowa technologia, gówno warta. No i mam grzech. Babcia, ty taka uparta. Nie pamiętam imion tych królów trzech. K plus M plus B. Odkredy drzwi, odkredy ręce. Zabierz mnie. Syny i babcia. W annałach Migały. Moi mili, jest prawie za 15. Pierwsza. Słuchacie Trójki oczywiście. I mamy przyjemność w annałach Migały gościć naprawdę fajnego po prostu gościa. Hipnoterapeutę, hipnotyzera Piotra Matejuka. No właśnie, hipnoterapeutę, bo przede wszystkim, Piotrze, hipnozę wykorzystujesz w terapii. Powiedz mi w ogóle... Skąd, jak to, powiem tak jak Kasika się pytali, to zaśpiewał w piosence, skąd się biorą twoje teksty, no nie, skąd zainteresowanie przyszło w ogóle tą formą terapii, bo można, bo rozpatrujemy to jako formę terapii przede wszystkim tutaj. Skąd u mnie takie zainteresowanie, wiesz co, myślę, że początek jakiś, mają tutaj jakieś moje schematy rodzinne, ponieważ moja cała rodzina jest, powiedzmy, rodziną lekarską. Ja akurat nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem krojenia ludzi. Jednocześnie interesowałem się zawsze psychologią, ludzkim umysłem. I kiedy kiedyś miałem jakiś cięższy okres w życiu, no to zacząłem się rozwijać. Jednym z sposobów na rozwój odkryłem właśnie hipnozę. I jeszcze wtedy de facto nie wiedziałem, z czym to się je. Natomiast wiedziałem już, że chcę być w tym po prostu dobry, więc tak to tak przewrotnie to można ująć. Jednocześnie, jako że mam całą rodzinę lekarzy, no to mimo, że nie chciałem kroić osób, to mimo wszystko chciałem jakoś im pomagać i myślę, że stąd to zainteresowanie. Jakoś to brzmi dla mnie znajomo, ale ja nie będę, nie będę tutaj rozwijał tego tematu, bo też bardzo dobrze znam osobę, która też to spotkała i też zaczyna się w tym czuć bardzo dobrze. W tym, tym oceanie, który mamy w sobie w ogóle, w tym nieskończonym oceanie, który jest niesamowity. A mówimy o historii indywidualnej, a taka krótki skrót historii, że tak powiem, ogólnej hipnozy. Jak to... Gdzie to było? Czy byli hipnotyzerzy, nie wiem, w starożytności, czy w średniowieczu? Jak to się zaczęło? Wiesz co, ślady, myślę, hipnozy już sięgają na pewno starożytności. Może nie takiej hipnozy, jaką dzisiaj znamy, natomiast jakieś wykorzystanie stanów transowych no już od lat, od wieków, od jeżeli nie tysiącleci, mają miejsce w różnych ceremoniach szamańskich. Ta hipnoza się później oczywiście w średniowieczu średnio rozwijała, jak to średniowiecze, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast później był taki pan Franz Anton Mesmer, który... Od niego mamy mesmeryzm, Od niego mamy mesmeryzm, cały rozdział hipnozy polegający na... mówiący o oddziaływaniu energetycznym, no to już co prawda zostało obalone ze 300 lat temu, natomiast jest to jeden z nurtów, który o dziwo cały czas gdzieś tam funkcjonuje. Ale co to znaczy oddziaływanie energetyczne? Że hipnotyzer ma swojego rodzaju energię, którą oddziałuje na klienta? Tak, tylko że mówimy o latach 1700. Aha. 30. Rozumiem, to dlatego, tak, koncepcja flogistonu, koncepcja tak, eteru. Różne... magnetyzmu zwierzęcego, myślę, że zostawmy to. Natomiast później oczywiście, no teraz, tak żeby skrótowo powiedzieć, no Milton Erickson i Dave Ellman są uważani za takich twórców, powiedzmy, nowoczesnego podejścia do hipnozy i do hipnoterapii, więc oczywiście cały czas ta wiedza jest rozbudowywana, uczymy się cały czas nowych rzeczy, więc hipnoza cały czas ewoluuje. Świetnie. Świetnie. Są pytania od słuchaczy. Możecie, moi mili, wysyłać pytania. Pytać właśnie. Pisząc na adres annale@polskieradio.pl, ewentualnie wysłać SMS-a pod numer 71335. Innymi słowy 71335. Może tak będzie prościej. No i oczywiście trójkowy telefon. 2 2 i 7 3. Dobrze, dobrze wybrnąłem z tego matematycznego troszeczkę egzaminu. Dobrze, może chwilowa przerwa. Zagłębimy się w las ludzkiej nieświadomości. Innymi słowy, The Cure i Forest. Fury Forest to był oczywiście Anna Umigały w radiowej trójce. Jest za 7. Pierwsza. Gościmy w studiu Piotra Matejuka, hipnoterapeutę, hipnotyzera, który odpowiada na wasze pytania, moi mili. Pojawiło się takie pytanie, czym w ogóle jest hipnoza? Co to jest hipnoza? Dobre pytanie. Myślę, że powinno się tutaj pojawić w tym programie. Hipnoza jest stanem umysłu, zmienionym stanem świadomości, w którym, tak bardzo prosto mówiąc, mamy zwiększoną sugestywność, czyli jesteśmy bardziej podatni na sugestie niż na co dzień, w czasie normalnego czuwania, ponieważ nasza funkcja krytyczna, taki nasz krytyk wewnętrzny jest troszkę uśpiony. Poza tym jest, technicznie rzecz mówiąc, takim tunelowym myśleniem do wewnątrz, skupieniem się na swoich emocjach, wspomnieniach i tak dalej, przy jednoczesnym odcięciu się od pewnych bodźców zewnętrznych, czyli takim stanem silnej koncentracji do wewnątrz, w którym to mamy dużo lepszy dostęp do emocji, wspomnień i różnych naszych podświadomych mechanizmów. No dobrze, to tutaj ustaliliśmy, czym jest hipnoza, a czym hipnoza nie jest. No to przewrotne pytanie, ale myślę, że przede wszystkim nie jest snem, mhm. mimo że nazwa pochodzi od snu. Mhm. Jest stanem, w który wpadamy każdego dnia, praktycznie każdy z nas. Oczywiście nie są to jakieś mega głębokie poziomy transu, natomiast nasz umysł często w ciągu dnia wpada w takie takie mini hipnozy, mhm. powiedzmy. Czy słuchanie muzyki na przykład, czy oglądanie reklam? Tak. Słuchanie muzyki, czy jazda samochodem są takie typowe transowe zajęcia. Jednocześnie odpowiadając na pytanie, czym nie jest hipnoza, chciałbym zaznaczyć, że często myślimy, że hipnoza jest zabraniem kontroli komuś. Otóż jest de facto czymś dokładnie odwrotnym, przynajmniej w moim przekonaniu. Często hipnoza, de facto hipnoterapia, jest daniem kontroli, czyli daniem kontroli nad nieświadomym? Tak, nieświadomymi programami, emocjami i zachowaniami. Mm-hmm. Jest pytanie, czy hipnoza jest... właśnie, a propos tego, czym nie jest hipnoza. Co gość sądzi o programie, który niedawno pojawił się w ofercie telewizyjnym, który to program wykorzystuje hipnozę jako jeden z elementów rozrywkowych? Ja przyznam się, że widziałem tylko fragment tego programu, ponieważ akurat wczoraj prowadziłem warsztaty. Ja przypomnę, że tam po prostu hipnoza jest używana troszeczkę jako, ja wiem, wprowadzanie ludzi w odmienny stan świadomości po to, żeby publika trochę śmiała się z tych ludzi, żeby publika przed telewizorem śmiała z tych ludzi. I ci ludzie udają różne zwierzęta i tak dalej. Tak. Jestem świadom, co się tam dzieje. Jest to w zamyśle, tak wydaje mi się, że miał to być program rozrywkowy, oparty o hipnozę sceniczną. Przyznam się, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego formatu. Mhm. Natomiast ja się nie zajmuję hipnozą sceniczną. Natomiast Artur, który prowadzi, wprowadza ludzi w trans, jest mega profesjonalistą i żałuję, że uwaga w programie o hipnozie jest skierowana na nie na głównego sprawcę całego wydarzenia i trochę tak naprawdę może zabrakło takiego, ponieważ czytałem, że wielu osobom nie przypadł ten program do gustu. Myślę, że mogło zabraknąć trochę całego pokazania, jaką Artur złożył w pracę przed tym programem pracować z tymi ludźmi, pracując z tymi ludźmi. I myślę, że zabrakło trochę takiego wstępu, czym tak naprawdę jest hipnoza i dlaczego te osoby się tak zachowują. To jest hipnoza sceniczna, a teraz pytanie terapeutyczne jeszcze od pana Janusza. Czy hipnoza jest pomocna w pozbywaniu się fobii, lęków i czy jest pomocna przy walce z nałogami? Tak, jeżeli chodzi o fobie i lęki, no to są chyba takie najbardziej sztandarowe tematy do pracy hipnoterapeutycznej. Mhm. Myślę, że temat pracy z lękiem, z niepokojem, również fobii, jest jednym przynajmniej z moich najczęstszych przypadków, z którymi pracuję. Natomiast jeżeli chodzi o uzależnienia, no to myślę, że w moim odczuciu może być to dobra metoda wsparcia takiej pracy. Natomiast pamiętajmy, że... nie zrobi roboty. Pełnej być może czasami nie. Uzależnienia są tak często złożonym problemem, pod którym jest podpięte bardzo dużo różnych mechanizmów, że hipnoterapia jako forma terapii bardzo krótkoterminowa, nie znaczy to, że efekty trwają krótko, tylko że po prostu nad problemem się pracuje w 3, 4, 5 sesji. Może po prostu taka forma, tak krótki czas, być może po prostu przy uzależnieniach taka praca potrzebuje więcej czasu. Zrobiło nam się troszeczkę poważnie. Piotrze, jak czy będziemy w stanie troszeczkę zahipnotyzować naszych słuchaczy? Czy czujesz się na siłach? Myślę, że możemy spróbować. Możemy spróbować, dobrze. Może nie teraz, może przerwiemy muzyką. Ja chciałbym, żebyśmy właśnie poczuli klimat takich mentalnych wakacji, na które zaraz słuchaczy zaprosimy, bo omówiliśmy bardzo długo, no trochę omówiliśmy teoretycznie rzecz, a warto byłoby może dotknąć tego i poczuć, czym tak naprawdę hipnoza jest. I uwaga, tutaj pierwszy raz w historii chyba polskiej radiofonii będziemy przeprowadzać indukcję i trans hipnotyczny na żywo przez eter. Także gorąco zachęcam i wydaję pierwsze ostrzeżenie.